bij die organisatie, want daar deed jij vrijwilligerswerk? Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad in Rotterdam komen wonen. Toen ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Toen kwam ik bij Netwerk Nieuw Rotterdam. Dat is een jongere vrijwilligersorganisatie. En ze zetten zich in voor eenzame en kwetsbare mensen in de stad. En dan eigenlijk zijn alle vrijwilligers tussen de 14 en de 27 jaar. Uiteindelijk ben je bij YourCube bij het project terechtgekomen. Wat is dat precies voor project? Klopt. We hoorden van de plannen van het ministerie om jongeren meer in aanraking te brengen met maatschappelijke, meedoen eigenlijk met de maatschappij. De maatschappelijke stages hebben we het dan ook over, hè? Nee, dat is net iets anders. Dat is hoe de scholen het aanbieden aan hun jongeren. Daar kunnen de scholen zelf voor kiezen. Dit is echt vanuit het ministerie dat ze landelijk willen van, jongeren die kunnen in hun vrije tijd meedoen met zo'n maatschappelijke diensttijd. En dat betekent dat ze dan een stukje ook over zichzelf leren, soft skills leren. Het is echt een soort programma waar ze aan mee kunnen doen. Ja. En toen hebben wij gezegd als netwerk, dat zouden wij wel kunnen vormgeven. We doen al veel met jongeren. We weten ook waar de hulpvragen zijn in de stad, waar jongeren ook echt iets kunnen betekenen voor anderen. Dus toen hebben we gezegd, we willen dat heel graag vormgeven voor het ministerie. Jullie hebben het opgepakt in Rotterdam. Krijg je daar nou veel respons op van jongeren? Zeker, ja. In Rotterdam zijn er inmiddels 175 jongeren die daaraan mee hebben gedaan in de afgelopen proeftuinfase. En nu gaan we daar weer mee verder om het traject aan te blijven bieden. Oké, en wat geven jongeren dan aan wat ze willen? Wat is de grootste vraag van deze jongeren? Waarom willen ze dit? Waarom doen ze dit? Er zijn denk ik 3 categorieën waarin je jongeren kan indelen in waarom ze mee zouden kunnen doen. En dat is dat ze eigenlijk iets willen terugdoen voor hun stad waar ze in ze wonen. Of dat ze echt iets willen leren. Dus zelf ook denken van, maar ik wil me naast mijn school of naast mijn baan oriënteren op wat ik nou kan bieden. En wat zijn nou eigenlijk mijn interesses en talenten? En daarnaast heb je inderdaad ook jongeren die hun netwerk ook echt willen verbreden. En daarin ook andere jongeren willen leren kennen, maar ook andere mogelijkheden. Oké, dat is een hele brede categorie. Hoe gaat dat de komende tijd plaatsvinden? Wat gaan jullie verder nog doen binnen dit project? De jongeren die zich aanmelden, die krijgen een intakegesprek waarin we ook echt ervan uitgaan van de interesses en talenten van de jongeren. Op die manier wordt elk YourCube traject ook aangepast aan de jongeren die meedoet. Dus dat gaat voor mij ook nog een soort kleine verrassing zijn welke projecten er uitgevoerd gaan worden. Ja. Tegelijkertijd geeft dat ook veel energie en veel creativiteit. Omdat jongeren ook het leukst vinden eigenlijk om in een groep te werken, maakt dat het nog leuker eigenlijk. Dat ze elkaar ook daarin enthousiasmeren van, dan gaan we eerst 2 maanden bijvoorbeeld de kinderclub doen bij dit wijkcentrum. En daarna gaan we dat 2 maanden overdragen aan de volgende groep. Dus op die manier is het ook heel dynamisch eigenlijk wat er gebeurt. Je hebt niet alleen contact met die kinderen dan van die kindergroep, maar je hebt ook contact met de andere vrijwilligers en de vrijwilligers waar je door gaat geven in een later stadium. Ja, precies. Oké. En hoeveel mensen verwacht je nog komend jaar? Want als je er nu al in het proeftraject 175 hebt gehad, hoeveel verwacht je er in de toekomst nog? Ja. Lastig inschatten, denk ik. Ja, dat klopt. We hopen erop dat, of wat we hebben gemerkt in de proeftuinfase is dat, wat ik zei, dat het in een groep erg leuk is om mee te doen. Dus we verwachten rond de 5 tot 7 jongeren per groep. En we hopen dat er elke maand een groep zou kunnen starten. Okay. Zodat het ook op elkaar kan aansluiten. Oké, want jullie zijn, ik lees dat jullie zijn officieel Officieel geselecteerd inderdaad om deze Die zocht ik. Officieel maatschappelijke diensttijdprogramma geselecteerd. Precies, ja. En wij hebben dat dan het YourCube-project genoemd. Maar dat is inderdaad een van de maatschappelijke Waar komt die naam vandaan eigenlijk, YourCube? Die is ontstaan vanuit zo'n PowerCube, waar je je stekkers kunt inpluggen en daar dan energie van krijgt. En het is dan dus jouw plek waar jij Energie van krijgt. En energie geeft. Energie kan geven. Oh, ja. Dat is een hele mooie symbolische naam inderdaad. Ja. Als mensen meer willen weten, jongeren meer willen weten over dit project, hebben jullie een website waar meer informatie staat? Zeker, dat is netwerknieuwrotterdam.nl. Ik wil je heel hartelijk danken en vooral de komende 2 jaar heel veel succes en plezier wensen. En dat je er maar veel energie van krijgt. Ja, bedankt. Het zal wel lukken. Oké. Goed, ik sprak over dit project met Ike Anker. Zij is de projectcoördinator van YourCube. Thank you.

Texas. Oh, my little Texas, yeah. Oh, my little Texas, yeah. Chris Rea bezong Texas. De erfgoedlijn Atlantic Wall verenigt meer dan 60 organisaties die zich bezighouden met die beruchte verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. En die erfgoedlijn heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Mariska de Vries praat met hem. Burgemeester de heer De Lange van Wassenaar is de nieuwe voorzitter van de erfgoedlijn Atlantic Wall. Ik ga met hem over dit onderwerp praten. Meneer De Lange, u bent voorzitter van Wassenaar. Hoeveel van de Atlantic Wall is te zien in Wassenaar? Nou, in Wassenaar hebben we een vleermuizenbunker. En op de Wassenaarse slag, dus daar kun je heel nadrukkelijk de Atlantic Wall zien. En verder hebben we in Wassenaar nog tal van bunkers liggen. En we hebben recent een herdenking gehad ter ere van 6 Franse commando's die bij een missie zijn omgekomen. Die in de oorlogstijd, zou ik maar zeggen, ook operaties achter de Atlantic Wall wilden uitvoeren. Dus de Atlantic Wall is in Wassenaar zichtbaar en voelbaar. Ik begrijp dat u zich er zeer betrokken bij voelt. Wat doet u precies als voorzitter van de erfgoedlijn Atlantic Wall? Wat is precies een erfgoedlijn? Hoe moet ik dat zien? Er zijn geloof ik meerdere erfgoedlijnen in Nederland? Ja, dat klopt. Dit is binnen de provincie. Er zijn meerdere erfgoedlijnen en de Atlantic Wall is daar één van. En een erfgoedlijn is eigenlijk een verzameling, een platform waar allerlei organisaties die betrokken zijn bij dat culturele erfgoed, om die bij elkaar te brengen. En op die manier probeer je het culturele erfgoed te ontwikkelen en de betrokken partijen bij elkaar te brengen. En ja, we hebben een paar keer per jaar een bijeenkomst om de kennis met elkaar te delen. En daarnaast is er ook een mogelijkheid voor organisaties om met concrete subsidieverzoeken te komen. En dan komen wij uiteindelijk met een voorstel aan de provincie, die dan uiteindelijk een keuze maakt om voor welke projecten geld gaat krijgen. Ja, als we het dan over de Atlantic Wall hebben, dat is natuurlijk een erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Dat moet natuurlijk bewaard worden voor latere generaties. Maar zijn er ook andere plannen om dit verder, bijvoorbeeld het toerisme erheen, verder te ontwikkelen? Of het meer open te stellen voor mensen die daar interesse voor hebben? Wat is eigenlijk de beleidslijn die jullie volgen? Nou, daar zit zeker, en dat past ook heel erg mooi bij dit jaar, waar we natuurlijk 75 jaar vrijheid met elkaar herdenken, maar ook vieren. En de Atlantic Wall, die je in Zuid-Holland op tal van plekken natuurlijk aan de kust ziet, daar zijn op tal van plekken zijn er organisaties in de afgelopen jaren actief geweest om die bunkers uit te graven, te laten zien, om te bouwen tot een museum. Ik weet zelfs dat er in Voorne een ondernemer is waarbij het nu mogelijk wordt om in een bunker te kunnen gaan slapen. Dus er zijn tal van verschillende manieren hoe het wordt ontsloten. Maar het belangrijkste is via de beleving en te laten zien van wat dit nou heeft betekend voor onze provincie en überhaupt voor Nederland, dat er zo massaal bouwwerk is gekomen. Nou zijn het natuurlijk bunkers die al 75 jaar oud zijn. Raken ze ook in verval? Moet er ook actief onderhoud aan gedaan worden? Ja, dat is het geval. Sommige bunkers, want zeker na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk een tijd lang toch iets geweest. Mensen wilden het ook liever vergeten. En dus er zijn heel veel bunkers hersteld. Er worden nog steeds herstelwerkzaamheden aan sommige bunkercomplexen gedaan. Er liggen overigens ook bunkers gewoon onder het zand waar niks mee gebeurt. Je kan ook niet alles bewaren. Dus dat vergt permanent herstel en onderhoud, dat klopt. Ja, en die subsidies die komen dan via de provincie voor dit soort projecten? Ja, klopt. En dat begint altijd bij een organisatie. Nou, er zijn er gelukkig aan de kust tal van organisaties rondom bunkermusea die dit soort initiatieven nemen. En dan gaan heel veel vrijwilligers aan de gang

said, don't wanna see you no more. All I could say as you walked out on me was how I hope you'd remember your key to one last look. I took the phone off the hook. I must confess I agree. Something I can't neglect. I was missing a love, but not yours. Dames en heren van Everything But The Girl met I Must Confess. En daarvoor Sjors van der Pannen en Blijf Nog Even. Dat doen we ook met het volgende onderwerp. De Vlaardingse kunstenaar Charles Remeus maakt licht erotische kunst met een knipoog. Wie beter dan Herman de Bruin om met hem te praten over vrouwenbenen. Een Vlaamse kunstenaar die vrouwenbeelden maakt, vrouwenbenen maakt. Ik moet zelfs zeggen, het zijn ook beelden, maar het zijn ook benen. En ze zijn ook nog van hout. Charles Remeus, welkom in de studio. Dankjewel. Kunstenaar? Ja. Houtkunstenaar? Precies. Je werkt veel met hout, of altijd met hout? Ja, eigenlijk alleen maar met hout. Ja. Ja. Hoe kom je op vrouwenbenen? Ja, ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen. Het is een idee van me geweest om te gaan beeldhouwen, zeg maar. Ja. En daar ben ik al ruim 25 jaar mee bezig. Maar de passie voor vrouwenbenen is omdat ik van ronde vormen hou. Mm-hmm. En ik vond het een leuk idee om daar schoentjes aan te maken. Nou, vind ik vrouwenbenen beter passen bij naaldhakken als mannenbenen. Vandaar, ja, dat klopt. Vandaar de passie voor vrouwenbenen. Maar dan ook nog weer met geschoeide vrouwenbenen, dus met schoenen eraan. Ja, mijn beelden hebben altijd een hoge hak of een schoen. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de hoge hak, omdat dat toch een extra aandacht geeft aan het been. En het is min of meer mijn handtekening. Want, sensueel ook? Ja, in sommige gevallen kan het sensueel zijn. Ja, een blote vrouwenbeen met een rode hak, dat vraagt meer. En dat vraagt ook aandacht? En dat vraagt aandacht, absoluut. Want dat merk je ook? Ja, dat merk ik wel uit de reacties. Ja. En het is natuurlijk een vrouwenbeen met een lage schoen. Dat heeft niet zoveel uitdrukking en expressie als een vrouwenbeen met een hoge hak. Dat is nog helemaal zo. Dat is waar. Ja, daar begrijp ik in. Ja. Maar we hebben het over vrouwenbenen. Maar ik heb even op de website gekeken. Niet alleen vrouwenbenen. Ze komen ook op allerlei standen eruit uit ja. dingen of zitten ja. omgevormd om eens heen? Ja, ik heb het geprobeerd om, om humor in mijn beelden te verwerken. Ik heb een aantal beelden die, die laten eigenlijk een beetje de gedachten van de mensen gaan. En dat is voor mij is dat met kunst wel belangrijk, dat de mensen nadenken over wat je gemaakt hebt. Ja. En vaak is het zo dat de mensen een glimlach krijgen als ze mijn beeld zien. Het is ook wat surrealistisch af en toe, want ik zag een, op de website een vrouwenbenen uit een grote soepkom komen. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja, en dat was maar hoe kom je op het idee? Het was meer en meer als een geintje bedoeld. En, want ik had het gemaakt voor het beeld is gemaakt voor mijn directeur, mijn toenmalige directeur. Mm-hmm. Voor zijn jubileum had ik een soepkom gemaakt waar twee vrouwenbenen uit staken. En de soepkom en de soep die was zelfs van hout gefabriceerd. Ja, ja, ja. En zelfs de soep. En zelfs de soep. Dat doe je in een atelier of doe je dat gewoon thuis? Nou, voornamelijk doe ik dat thuis. Mm-hmm. Mijn werkplaats. Ze zeggen altijd, een kunstenaar moet een atelier hebben. En die heb ik wel in de zin dat ik een werkplaats tot mijn beschikking heb. Van mijn voormalige werkgever mag ik de werkplaats gebruiken. Ja. En die gebruikte ik ook altijd voor het grove werk. Mm-hmm. Maar het fijne werk, dat doe ik thuis. Ja. En dat doe ik het liefst eigenlijk in de tuin. Exposities? Ja, heel veel. Ja? Ik heb de laatste 10 jaar, zeg maar, heb ik regelmatig exposities. En het is moeilijk om een platform te vinden waar kunstenaars of aankomende kunstenaars hun werk kunnen tonen. Dat is altijd lastig. Ja. Je moet eerst geballotteerd worden, wil je op bepaalde beurzen mogen staan. En als het dan goed gaat, dan ben je gearriveerd, zoals dat dan heet. Dan ben je gearriveerd en dan krijg je de stempel kunstenaar op je gedrukt. En is dat gelukt of ja. moeten daar nog hobbels voor genomen worden? Ja, er moesten inderdaad wat hobbels voor genomen worden. Maar het is nu gelukt? Het is nu gelukt. Het is lastig altijd om kunst te beschrijven ja. op de radio. Ja. Maar er is een website waar heel veel kunst van je opstaat. Ja, Charles Remeus en de toevoeging Art in Wood. Als je dat op de website opzoekt, dan... Charles Remeus. En dat is met E-E-U-S aan het eind. Juist. Die U hoort er wel tussen. Ja, die hoort er tussen. Ja. Plannen? Nou, sinds kort gestopt met werken. Oké. Okay. Dus met vervroegd pensioen gegaan. En de reden maar dat daar... betekent dat je harder moet werken nu. Ja, dat heeft alles schijnbaar, ja. Ik had ja, je gestopt met werken, maar ja, die nou gaat ja, op een andere manier door. Ik ben gestopt met werken, maar niet om rust te nemen. Nee. Dat is al heel duidelijk, ja. Charles Remeus, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met het vervolg. He's a good lad. Little bit shy, so you'll try and have to understand. Such a good lad. Just for a while, a guy'll need a helping hand. His words are hard to follow, but his heart has found a way to show you the things that he never could say. He's a good lad, a little bit wild, but his style is really gentle and kind. He ain't so bad, right to the end, he's a friend about the best you could find. As you come to know him, and his needs are coming through, you'll flash on the day I was talking to you. And he needs somebody to love. Yes, he needs somebody to be worthy of. He's a good man. Somebody to love. Yes, he needs. Dit is De Late Avond. Show me that garden in the sun that you saw. Let me see the flowers in the sparkling clean and the fish swimming on. I know you said they'll always be there. Why do I believe in you?